Άρχισε εδώ. Καλύτερα. Τι. Τι. Μην κλείσει την πόρτα. Να μην ακούς. Θέλω να ακούω. Όχι, να μην ακούς. Κλείσει την πόρτα. Δείτε αυτούς. Μη. Έλα κοντά. Γιατί νιώθω την ίδια τη μοναξιά σου. Έλα κοντά. Έλα κάτσε και πες μου τα όνειρά σου. Έλα κοντά. Και θα γίνω ο χτύπος της καρδιάς σου. Έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά. Γιατί ψάχνω στον κόσμο να βρω εκείνο που αγαπά. Και να έχει ματιά του την καλοσύνη. Έλα κοντά. Για να βρούμε οι δυο μας την γαλήνη. Έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά. Γιατί άρχισε οι νύχτες είμαι μαχαίρια. Έλα κοντά. Έλα τώρα να πλώσουμε τα χέρια. Έλα κοντά. Και μαζί να αγκαλιάσουμε τα αστέρια. Έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά, έλα κοντά. Τώρα που ήρθες εσύ, αγάπη καινούργια, ελπίδα χρυσή. Βρήκα κουράγιο να ζω, γιατί σ' αγαπώ. Σε κάνω τώρα. Για τη γάμη σου. Εγώ.